او الله وی و رحمت وسعت او رحمت زما فراخ دی کل شی اریو سستا ما خو خپل رحمت د اریو سز د پاره فراخ کړه دی خو چې او سره دې رضان محروم کی نه خدا غبت قسمت دی دا ورن الله د ټول مخلوق د پاره خپل رحمت دروازه را کولاو کړی دی و چې او سره دې ځان محروم کی او د الله د قهر او د غضب مستحق کی ځان نو خدا خپل بدبختی دا او د رحمت زما شری دا د ظالمانو مشرکانو د پاره نه دی فسعقت بها للذین بزردا چې لیکم بدا مکرروم بدا رحمت خپل للذین د پاره دا کسانو یتکونا چې هغه ځان بچکی چې هغه ځان بچکی د الله د نافرمانی نه د شرکیاتونه د بی دینی نه ویؤتون الزکات او ورکوی زکات والذین هغه کسان هم بی آیاتنا یؤمنون چې هغه زمونږ په آیاتونو ایمان راړي دا څوک دی الذین هغه کسان یتبعون الرسول النبی الامی چاہی تابداری کبی دا استازی دا پیغمبر امی رسول و نبی یو شیده استازی پیغمبر چی دا اللہ پیغام دا اللہ مخلوق ترسی علماء کرامو فکی تعریف کې سفر کړل دی بازی وای چې رسول هغه ته وای چې هغه ته الله کتاب او نوې شریعت ورکړي او نبی هغه ته وای چې هغه ته صرف وحی کیږي او د مخکې رسول په شریعت باندې هغه عمل کوي او د هغه دعوت ورکړي خلکو لا بازی علماي کرام دا وای چې پیغمبر پیدا پیغمبري نبی وی چه کلاو تا وحی ملاو شی نو غبیا رسول شی نو نبی او رسول دواری پیدا چه وی نو اغا نبی وی رسول پیدا نبی وی چه وحی و دا شروع شی نو رسول شی دا نو ادوار پیغمبر تا وی استازی تا وی ال امی یا چه امی نو ام نده دا سه پاک لکه څنګه چې انسان د مور په لومړی ورځ پیدا شي او د هر قسمه ګنا نه پاک نو دا سه پیغمبر شي دا سه بالکل دا سه پاک دی امي دا په دې نسبت باندې یا امي ام القرا د مکه والا ها ام القرا مکه والا امي یا امي امت والا امت والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھے کلا دا قیامت رزوی آر یو پیغمبر تبا یو منبر ورکڑ شوی یو کرسی د نور د رناگانو چا بائی باندے ناسی ما تبا دا ٹون دا لوی کرسی ملاوی دیکھے با آواز شی چ امي رسول راشي نو اريو پیغمبر به وای چې زه خو امي زم زما امتو نو په دې نسبت باندې امي امت والا بیا به اعلان وشي چې امي رسول امي عربي ا امت والا پیغمبر چې هغه عربي و زبراشم ما تبا د جنت دروازه کولاو شي چې دروازه لراشم ما تبا اوویل شي ترا بلل شوی زبوم آو زبا اللہ تا سر پا سیده که دم مقام محمود کې او زما دو خلینا با صدا سی دعاگان او الفاظ جاری شي چې آو سما تا نی دیاد ما تبا اللہ وی سر پورده که سواره شفاعت که واسطاس شفاعت با قبلیگی زبا هوا ما یا اللہ دی مخلوق سر حساب شروع که الله و مخلوق سے حساب شروع کی. دا حدیث کے چکم امی لفظ آغل دے نو آغد امت والا دا پار آغل دے امت والا ام القرآ مکے والا عربی امی آغا پیغمبر چی آغل لکل لستل نو کری او دا سی جو لا جواب او دا سی جو فصیح او بلیغ او دا کمالات و نڈک کلام دا پخل جاری دے معلومه شو چې دا د الله نبی دی کنه الذي اغا یجدونه مكتوبا چې د مومی اغلرا لیکل شوی دا يهود او نصارا او عندهم د دې صحاف التورات او تورات کې ول انجیل او په انجیل کې تورات او انجیل کې هغه دې څخه لیکل شوی دی دا تعریف او صفات د اهلیا داغه جای پیدایش او جای هجرت داغه اغا لوکیشن داغه اغا نظاره او داغه اغا نقشه پس منظر اغا طول اغای کشیدن وشته ده دای اغا گوری وینیه اغا الولی یجدون او مکتوبا فی تورات والانجیل پا تورات و انجیل که یا امرون بالمعروفی چاغا وینا کهی دایتا د کارونو د شریعت و ینا عن المنکر او منکی دی خلاف د کارونو د شریعت نا و یحل لهم طیبات او حلالوی د پاره د دی پاکی د سیزونا. پیغمبر ته دا اختیار شته نا پیغمبر چه ده د الله تعالی قاصد ده الله چه کم قانون ورکړی ده هغه د هغه وضاحت کوي او داغه بیان کی دا اللہ مخلوق تا نو کم پاک او حلال سی زنا چه با بنی اسرائیلو بانے با طور سزا بن کڑا شویو دا پیغمبر داغه دا حلالخ بیان کی اللہ وطوی وطوی چی داد اللہ جائز دا جائز ویحلو لهم طیبات او بیان کی دیتا دا پاکیزاو سی زن او بیان کی دیتا دا حلال والی دا پاکی زو سیزنو و یحرمو علیهم الخبائسا او بیان کئی دیتا دا حرام والی دا پلوتو گندو سیزنو و یدعو عنهم اسرهم. قانون جوڑول والا اللہ دے دا غی تشریق انکی دا اللہ پیغمبر دے قانون اللہ جوڑی پیغمبر دا غی تشریق پابند دے چه خلقو دو وشی دا دا اللہ قانون دیو دا سبا کوئی نو خلقو دا اللہ قانون پری خودا از سو چه دا اللہ دا قانون نو مخلی اغا دیر لوی خراب سڑے دے اغا دیر لوی چه دا نو دا زمانے یو دیر خطرناک سڑے دے اغا دا مخلوق دا سرگو از غی دے دا قیامت پر ازبانی و پتہ لگی جسنگا چل دے اللہ دے پدے ملک دا سی خلق مسلط کی چه آغایی که صلاحیت ده قیادت وی او خیرخواه ده اللہ ده دین او ده اللہ ده مخلوق وی او ده آغایی ده لاس پده ملک بانه ده اللہ قانون لاغوشی چه ده ظلم و زیادی او ده بی انصافی ده دی دنیا نه ده ملک نخدم شی ده علاج ده اللہ قانون ده بس بل علاج نشته خو اللہ ده ولد مازغو خواندان پیدا که بی مازغو نه با صلاحیت قیادت دی اللہ پیدا کی با صلاحیت قیادت اچھی داغی سر کے مازغی ویدعو عنهم اسرهم او لرکوی ردینا بوجون ردی کپڑا پلی دشوانو پا کنچی بے کٹ کے بزا ختم شدہ خبران اردائی کی مز اردائی کولشی اغیر دی جماعت نبل دی مز نکی دا اردائی چی دی مز سیم شو پا پٹی کی کولشی میرا کی کولشی کور کی کولشی عذر وی ارده مز کولش او بنده میلاوی گی تیمم کولش بل مال غنیمت ورلا حرامو اغی ولا حلال که در طول بوجونه تن اللہ رکلالا در نبی علیہ السلام پرادلو در طول عرص ختم شو والاغلال اللتی کانت علیم او بوجونه آغا چوپا غیبانی نو فالذین آمنو به نو آغا کسان چی ایمان راڑ پا دی پیغمبر و غزرو او تایید او کده ده ده تایید او کده وعزرو او عزت او تعظیم او کده ده ده پیغمبر تعظیم او کده ونصرو او امداد او کده ده مرست او ملگرتی او لوکره واتبع النور الذي انزل واتبع النور الذي او روان شو لگیدل دا آغی رنا پسی انزل مغو چراو لگل شو دا غصر ارنا صدا قرآن اللہ وشر دے قرآن پسی روان شو فدی پیغمبر ایمان راڑا رد تعظیمیو کا تاییدیو کا او دل چې الله کوم رڼا د کتاب ورکړی دا غي پس روان شو ای قران د مینځه استه دی او دا وای نه چې دا د الله کتاب دی او دا مل الله صلی الله علیه وسلم غلو د مینځه بالکل لري کړو دا غي اهمیت د الله د مخلوق د ذهن نه مکمل استه دی ذهن کې دا ناراضي چې دا قران الله دی دنیا د اخر را لګه صلا بلکل دای دا میانزه لره کرده او چه سوک دا اللہ کتاب را واخلی ادیو تا دا سیو گوری نو بس تا بواشی چاو پا دی چوکا را واغستا چه بس اس بی پوچوکا وی نو بس دی با غروی تختی با دا سی جبا دا اللہ بندی گاندی یو ملگیری را تاوی یو جبا کار را سرو شد میں سنگا یه سکسان ناسو ایمال یو کتاب را که ما تیش دا وایا ما داسې وې د منبر په خوا کې ناسو ما ا منبر د پاسه وې قران پروت وې ما وی هغه کتاب راغسته ده داسې و مدي د سونو ذکر ته کړی وې سبحان الله ماشاء الله سبحان الله وې ما دا شروع کولې کتاب کې غوړو داسې مې قران را واغس چې قران مې داسې کولاو کنه چې آیات مې شروع کنه دې داسې یو ما ته وکړل یغه دین اور ته داسه وکړه نه داسه پاسه می چې بل وکړل چې دې خو قرآن وای نه غم پاسه وی بل پاسه دبل پاسه ده یا ټول پاسه ده نو ما وته هغه چې په کوم کتاب ایمان راوړل دا غوړل نه ني اني ولې پدې نو ما زه څه خبرم دا ته پوس دا غي نه وکړو دا ډیر لوی افسوسناک خبره ده دا انتهایی افسوسناک خبره ده هغه ورونه چې هغوی غریبانان په دې خبره نه دي پویا هغوی په دې پویا کول غواړي چې دا ګوره خطرناک خبره ده چې د الله کتاب د مینځه وځي د هدایت لوی نور او لوی سرچشمه د الله کتاب چې د مینځه وایستو چې په دې صدای کې نه لري بلکې به ټول انسانان ګمراهي په دې بلکې به ټول ګمراهي زکه چې د هدایت رڼا ملاويږي د دې کتابنا تا د مینځو یستو نو بیا هو تاسو هغه سپادې نشینو بس ګمراه کېږي با داسې زو یو پیغمبر او یو قران او پیغمبر لال قران پاتې شو او د قران سره د الله د پیغمبر سنت پاتې شو نچه تا قرآن هم دا میانزه اوی استنه تا زغا سپادی شو و تباغون نور اللذی او چه روان شو درنا آغی پسی مغهو چه رده پیغمبر سخر پیغمبر زغا کم رنا و قرآنو کنا از حضرت ابو دردات اوی چه علیکا بتلاوت القرآن یا ابد ابو دردات د الله کتاب وایا فانه نور لك في الارض یقینا چې دا قران ستاسو لپاره په دې دنیا کې رڼا ده وزخر لك في السماء او ستاسو لپاره په اسمان کې ذخیره ده اخرت کې د الله نبی وته د دنیا کې د رڼا ده رڼا نو الله وای چې دې بس روان شو نو اولائک هم المفلحون دا کسان خاص دې کامیابی نجات او خلاصې موندل کی الله دې موږ ته اتباع او قران او سنت نصیب کی امين الحمدلله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لیکن شمتیا کوئی ہے. قل یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا للذی له ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون. قل ويا زما پیغمبرا یا ایها الناس اے ټول خلکو انی رسول الله یقینا ذا استاد د الله تعالی يم الیکم جميعا تاسو تا الیکم جميعا تاسو ټول تا نلذی دا غزات لہو ملک السماوات چہ غلر دا بادشاہی دا اسمانونو والارض او دزمکی لا الہ نشت دے لائکا دے عبادتا کارسا ذمہ دار الا ہوا بغیر دا اللہ تعالی نا یحیی و یمیتو جواندی کولا او مرکول کئی فآمنو باللہ بس ایمان راڑی پو وحدانیت دا اللہ تعالی ورسولی او پا پیغمبر داغا او پا رسول داغا النبی الامی پیغمبر امی باندی اللذی آغا یؤمنو باللہ چی ایمان روڑی پا وحدانیت دا اللہ تعالی وکلماته او با کلمو دا اللہ تعالی وکلماته او با حکمنو دا اللہ تعالی وطبعو او روان شہید دی پیغمبر پسی لعلکم تهتدون خامخا چتاسو صحیح لار عمومی. ومن قوم موسی او دا قوم دا موسی علیہ السلام نا امتون یو ڈل دا یهدونا بالحق چه اغی لار معلوموی بالحق پا حق سرا یهدونا بالحق چه اغی بیان کوی دا حق و به عادلون او پا دی باندی اغی انصاب کوي و به عادلون او په دې باندې هغه ځان برابر وي وقطعناهم او مونږه تقسیم کړیو دا بنی اسرائیل اثنتی عشرتا دولسا اصباتن امما خاندانونا جدا جدا ڈلے و اوحینا الی موسیٰ او منگا حکموکا موسیٰ علیہ السلام تا از استسکاو کلچے او با اغختل داغنا کومو کوم داغا انذرب دا چووها بغصاک الحجر فهمساخ پلسرا داغا گتا فم بجسط منو بس روانش ولی داغینا اسنتا عشرتا غینا دولس چینی قد علما یکیننا پی جند کل اناس احری یویڈل مشربهم گدر اخپل زائد عبوس کل اخپل وظللنا او سور جوڑ کمونگا غلیهم الغماما پا دی باندی دور یزو و انزلنا اراولی گلمونگا غلیهم المننا پا دی باندی ترنجبین و سلوا او مرزان کلو اوی مونگا خورئی من طیبات ما دپاکیزا آغسنا رزقناکم چی مونگا خوراک درکان تاسوتا وما ظلمونا او دی ظلم نو کڑے پا مونگ باندی ولیکن کانو لیکن او دی انفسهم یظلمون چه پا خپلو زاننو باندی خپلا ظلم کو و اذا قیل لهم او کلچه اول شدیتا اس کنو او سی گئی هذه القریتا دیکھ لیتا و کلو منها او خرید دینا حیثو شئتم چرتا چخوخشی استاسو وقولو اوائی حتواتن سوال زمونگا بخشش دو گناونو دے یعنی وائی کلمات استغفار ودخل البابا او داخل شئی دروازیتا سجدن اللہ تا سیدہ لگا ان کی سجدن پا عجزی سرا نغفر لکم اوبا بخو تاسو تا خطیعاتکم گناو نستاسو سنزید المحسنین زرده چه سیوا باور کمونگا اخلاص مندو تا اجر دا آغی فبدل اللذین بس پبدل کیووی آغا کسانو ظلمو چه آغای ظلم کرو منهم دا آغینا قولا وینا غیر اللذی بید آغا کیل لهم چه ویل شویوا آغیتا فارسلنا علیهم دمونگا راولگا پا آغی باندی رجزم من السمای عذاب دبرنا بما کانو یظلمون په سبب د هغې چې هغه یې ظلم کو. مخکینو آیتونو کې مختلف احوال د بنی اسرائیلو الله تعالی ذکر کړل، ورپسې الله تعالی صداقت ذکر کئی دی نبی علیہ الصلات والسلام، یعنی صداقت دی رسالت او اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام دا خطاب کئی چی دی خبر اعلان پخپلو کا او دا آغی پسی دعوت توحید ذکر کئی او بیا اجمالی نقشہ د الله تعالی د نعمتونو په بنی اسرائیل باندې او په غی باندې د الله عذاب، لکه څنګه سورته بقره کې چې تفصیلا هغه نعمتونه د الله تعالی بیان شوی او په غی باندې اته نعمتونه او دعا عذابونه الده ذکر شویو، نو الده کې وضاحتو او تفصیلو او دلده کې الله تعالی اجمالا ذکر کوي او پدې کې یو عذاب الله ذکر کوي په غیب باندې. اول الله تعالی خطاب کوي نبی علیہ السلام سره او پدې کې صداقت رسالت دی، کل اوایا زما پیغمبرا یا ایها الناس اے ټول خلکو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لمخ کې چه سمر پیغمبران را غلی دی اغیی یا کوم چه غوالی دا زکاری و کوم تا اللہ جدا جدا پیغمبر لگلو او اغیی یا کوم چه غزک والی دا چه پیغمبر دا اغیی کوم خیرخوایی لٹولا، لکومیت پا دی بنیاد باندی چه تا دا خپل کوم خیرخوایی لطوی دا یو خجز بدا، خوکچره تا لگه او داغا کومیت چه ده نو آغا پا ده طریقه استعماله پا معاشره که ده نورو کومنو سرا ده تعصب اظهار که نو ده غمنا دا شریعت ده عصبیت نمنا کئی ده کومیت نمنا نکئی عصبیت ده ده چه اغتا ده خپل کوم ده پارا ده مفادات و جنگ لڑاوی او ده بل کوم حق پا آغی گوی نا چه تا ده بل کوم حق نوی او ده خپل کوم حق ده خپل کوم ده پارا غاڑی او ده آغی ده خیرخواهی سوچ کن و ده منن ده شریعت کن خودی که خلق فرق نکی یرا قومیت منا دی قومیت منا دی قومیت نا دی منا موسیٰ علیہ السلام چه کلا د فرعون دربار تا لالو اغیی تینوی چه ان ادو الی عباد اللہ ارسل مغیا بنی اسرائیل ما سرا دا اللہ بندگان زما کوم بنی اسرائیل اغا ما سرا پریدا د خپل کوم د ازادۍ او اغیت د الله د بندګۍ تور طریقه خودل د فرعون د چنګل نه د اغی سړ آزادول او اغی خپل ملک او خپل خاور د ازمکه د بوتلل دا سوچونو دا سغاله سوچنو بلکې دا دا اللہ حکمو نکیو سڑے پا دی بنیاد بانی دا خپل کوم دا پارا تاگو دو کئی منڈا ترڑا کئی او دا کئی دا اللہ دا رضا دا پارا دا نمود او دا نام نشان دا پارا نکئی چنم میوشیو سبال پا دی منڈا ترڑا خلق مال سلرا کی بلا چنن والا زدان مرنی ترلی و مصبا خلق ما مشرگی دانه بی دا اللہ تبارک و تعالی دین انسان تا دی یو داسی جذبه درس ورگی چستا کم یو قدم اوچتی گی که اغا دا حقوق اللہ دا پارا وی یو که دا حقوق العباد دا پارا چه خالص د الله تبارک و تعالی د رضا پنیت و اراده بانی که ستا اغا خدمت اغا جذبه اغا بیلوس وی بیلوس نه بیلوس بیلوس آغایی چه اغا بیلاله چه او بیغرزه یعنی د اغا پا اغی بانی سله ده چاله نگواری وی این اجریه الا علالله زما اجر چه ده اغا پا اللہ بانی ده اگر ده کوم که سمر لوی جهالت و سمر غلط رسمون رواجونه خلق ده اللہ ده دین نه خبره که ما شم بدنه که کور که پیدا شنه و پیدا کرده اللہ و تکس بدنه بل چاگسته دا غوی او طریقه ها ده ماشومی او حکو چی اغلا با وقت بانگو آیا او سعی نمور لکی ده او سر والا و اختو والا اخرا یا او خطنه والا اوکا و اکیکه والا اوکا دا ده شریعت جاو کمو ده شعارو ده مسلمان پا توگا بانی ده مسلمانی پا توگا بانی دا اللہ تبارک و تعالی دا نبی یو طریقہ و آغا پریخی و اخپل امتیانو تا دا بس بانگو آیا خلق نا خبرو خلق با اولادو کسی که با کاکا اولادو ای بیار دی استاجی ندر اغل جماعت تا کاکا پا استاجی بانی سکی یرا منکر کوکار اغل دی نسکه بی با استاجی بانی یعنی چه بانگو لوی نتا مسلمان نی اوی مونچه دا کار نده کرده مونچه دا کار نده کرده کوتا که او مشرو نو اغا تا یو کسوی بانگو وی دا کشا کار میچه دا نده کرده دا وکچا کار دی. یو بل بابا بانگ ویلو دری رضی زامن دو کورا نورا ہوتی او دا بادرو دا میرو دا یوی دا آرولو دا زمک رضی وی سلورم رز بانی روانو پڑی دا کلبی و سخاوی چاوات پلانو تا دو خوی دری رضی نوی بخور روز کور نوی دادا بانگ ویلو لوی شرم کار شو دیر لوی استرگو کزولو کار شو. الحمدللہ ثم الحمدللہ سمر لوی فضل اللہ تعالی وشو سمر لوی احسان دا اللہ تعالی وشو د زمیدار پختون بچے اغب مسلبانی ادری گوی اللہ اکبر سمر لوی خبر ادا دس چلو شده او محنت پہ کنا دا یو محنت شو زمائی دتمند دی بولارو شکل بے بانگ با استاجی بانیوے استاجی باوی مالا چونگی راکا استاجی با چونگی کی اولارو ولکا دا اخدای پیدا کرده دی دوی نار دا چی مالا چونگی راکا کنا دو چونگی واغس مرغوز کی سڑی را دوی استاجی دا ما نوستی مرده او جنازه دوی دی کرا پیدا شو ادری سلور و رزو وی بانگو لچاوی لو وی ما پخپلا وی ده جنازه ولم خپلا گوا قسم ده چه پا کوتا کلی گی اوس سلور پینزه که لکی گی یو درانا جنازه و یو زلانا پا پادشوی و اگه زامنی داسی کاروباریان خلق ده دیره درانا جنازه و اگه جنازه که اعلانو شوی زمانو می واقع سی پلانه جردشته مایده ایسه که رو را نزه مخ که روان شم چاوه تاوی او داده را روان ده ویرشی جی ده جنازه و که مایده سمسل روی بیا برتو و استاجی ده سکرت تولارو وی استاجی رستو شکرتنا جماعت امام چو وی رستو شا مکو جنازه اگوی خواه دواروست شو جنازه شو بیا مقبره تا مزلاله ما تا پوز میکول اسم اصلا و کاکارا تا ویچ جید نلن دری کالا مخ که زمان وسه شو وی اغمر شو وی دی استای اجتماع وی چی جی زمان وسه مرده وی دما تا وی چاولا بانگ ویلی دی ولی جنازه کی مای چه ماولا بانگ ویلی دی یہ مادن وسی جنازہ اکڑا اوز میں خضا مڑا گا نو دیستا کہ جنازہ بانے چھ مادن معشوم جنازہ کولے شو نو دیستا خد جنازہ نشم کولے اولے ویدہ زماد امرہ زبی تعلقہ سڑے اما ودے کہ ویلے گولا ما اولار دی خوی معشی نزبا آغا چا بانے دا جنازہ کم چھ آغا دا معشوم پا بانگ پیسے نالی ماتے ویرا شرا جنازہ اکا دا پختون کوم او دای حالو چه خپل ماشوم لی پا خپل بانگ نشه ویلی کمی بینو بیا بیو جنازه و لیم خپلا کوا دی پختون کوم سر وی دای سان چاو که زمائی دتمنده دا قرآن خستاز دو کورونو که پروتو کنن دا قرآن خستاز دو کورونو که پروتو خوچه سو پولی والا اللہ اغا نر نو پیدا کرده دا مسئله چا کولا او بیا داسیو گولا دا دی پیداشنی والا تر مرگ چونگیو تر مرگ چونگیو چه من باشو نم بیدن چونگی آغستو اینا را ماس خواب که سلورم دارا را داو دا سلورم دیکانو کنا دا تا اریو کدم اغا سل چونو اغا دا پیسو دا پارو ولی چه تاسو با کلا روجاو نیولا نو پا دیرشتما بانی باو چونگی نوارکو تاسو ای بینن دو سورتونش پارا و بیگا دو استاجی چه کم دو سندره ویلی چه نن با تو سورتون وای او سبابم سندره وای بیا د صورت ملک او صورت عنکبوت او صورت روم بیوی خلق بل ادلو پا جیب کی ویچی دنو از استاجی جیبو ماشاءاللہ ان اغوام سم کندو اڈا که ده چه تا دا پا گروسین دا بوزه که روسم داره بام خیلو گوارشی مقابله دا دا دو جماعتونو پا صورتونو بانه شده او یا ذرا جمع شینو دا بلا تیا ذرا جمع شین نو دا او بلکل دا او شیروانو دا دینو دا دین اللہ دین را لگلو و تکلا خیر سرول اللہ و زان سرول اللہ را لگلو پا دی پیغمبر وی نیتوی کردی دی پا دی صحابه و سرول قربان کردی دی ویده دی لخو نور آغلی نو قومیت پا دی بنیاد چه تخپل قوم لد خیر خواهی سوچ که دا ملنه نه بلکه دا عین روح در شریعتو خدا ملنه چه تخپل قوم دا پارا دا بلا حکوی و آول راڑی دا منه دی دا نشتی انو آریو پیغمبر اغل دی اغوی یا قوم ای زما قوم نبی علیہ السلام وی یا ایو الناس ای طول خلقو زگا چه نبی علیہ السلام نو طول دنیا نو طول انسانانو پیریانو دو پار اغل دی او تر قیامت پوری مخلوق دو پار اغل دی اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ يَكِنَ نَوْزَ أَسْتَازِ دَ اللَّهِمْ إِلَيْكُمْ تَاسُو جَمِيعَ تَوْلُتَا تَوْلُتَا يَوَذِ قُرَيْشُتَنَا يَهُودُتَهُمْ يَوَذِ يَهُودُتَنَا نَصْوَرَاوْتَهُمْ يَوَذِ نَصْوَرَاوْتَنَا هِنْدْوَانُتَهُمْ سِكَانُتَهُمْ بود متوالتا هم تو طول دنیا خلقو تا اللہ پیغمبر را لگلیم انی رسول اللہ علیکم جمیعا یکینا زر استاز دا اللہیم تا سٹولو تا اللذی آغزاد دا آغزاد لہو ملک السماوات والارض چخاص اغلرا بادشاہی دا دا اسمانونو او دا زمکی یعنی بادشاہ دا کائنات دے زد کائنات دا بادشاہ دا شہنشاہ استاد ایم او دا آغا کاسدیم او آغا چے دا زمکی دا انسانانو دا پارا کم قانون جوڑ کر دے آغا قانون زرارم او توسیتا شریکو ما اگر چه کم پیغام ده خپل وحدانیت ده زمک خلق و لورکی اگر مال رازی او زین نشرکون مخلوق ده بیانم طولو ده ده آغازات چه اگر لرا بادشایی ده اسمانونو ده زمک ده بادشایی ده زمک و ده اسمانونو ده اللہ ده اغا دا صدا چه اغا پا دے که خپل بادشاہی خپل حکمرانی و خپل اقتدار یکی اواد پا خپل چلی زگا چه اللہ احد اللہ یو دے دا سی یو دے چه اللہ سمد اللہ بے نیاز و بے پروا دے دے ٹول نظام دے ٹول بادشاہی چلا ولو کے اگر چا تا در لاس امداد اغسطلو نا در پارا چیدن مختاج نده اگر بی آجتا ده بی پرواره پروانه لری اگر در ایچ چا پروانه لری باران با کول واری نو داغم نشته ده چی ده که برا سر سوک امدادو کی دزمک نبا زرغونه کول واری نو داغم نشته ده چی دیکھے برا سر سوک امدادو کی سوک بیماران شو نو داغم نشتے دے چی دے سڑی وانی بی بیماری راو سل خود دے دا پرو غوالی کی بسوک ما سر امدادو کی و ازا مرستو فہو یشفین کله چې زه بیمار شم نو الله مالا شفا را گئی، بیماری هم ده الله ر طرف نو شفا هم الله ور گئی. په دې ټولو کارونو خبرو کې الله رب العزت یې چا د حاجت من نه دی او نه چا د ضرورت راځي. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. کله چې دی یو کار فیصله وکي چې دا کار وشي نو هغه د ویشانو بس هغه شي. ټول کائنات الله پیدا کړی دی او بادشاہي او هولډ او کنټرول پیدا الله دی، او پدې کې یو زرم د الله تعالی د کنټرول او د قدرت نه بهر نشته، او د ټول کائنات په ذره ذره سیز باندې د الله تعالی علم محیط دی. داسې شي وسع کرسیه السماوات والارض، د الله تعالی علم چه دی اغلا اسمانونو او پزمکا بانی حاوی دے او پا دی اسمانونو او زمکا کی یو زرش ام دا غد علم نباہر نشتے او دمرا دو وسیع علم خاوندے چو ولا یحیطونا بشیئ من علمه، دا سمرا کاتی چی دا سمرا کاتی دا پا غی طولو کاتو کے دا الله دا مخلوق شده کنه نو دا الله تبارک و تعالی دا علم پا یو کاتا کم دا غد علم احاطا نشی کوله، چه پا دے کاتا که دا اللہ علم سمرا دا طول کاتا دا طول دنیا خبره دا لکه یو کاتا دا طول دنیا که ونی بوٹی شده کنه پا آری و بوٹی که پان شده کنه او دا یو کاتا دا پر ټول دنیا کې چې سمرا ونی بوټی دی او پای کې سمرا پانی دی او الله ته معلومی دی چې دغه دمرا پانی دی په دنیا کې، دا اندازه مو تعالی کول شو دا الله تعالی را دی علم حاتم کول شو نه. یو خبره بل یو بل کاتا دا سمرا انسانان چې الله پیدا کړی دی دا اوس تقریبا سپاو کم شپگ عرب خلق ده دنیا کې، دا هر یو انسان اغا نیتا دا مر چه ده اغا اللہ تا معلوم دا زان زان لده یو یو تن چه دا سمرا تقریبا شپگ سوا کروڑ خلق ده تقریبا، او دا هر یو انسان اغا دا وقت د مرګ هغه وخت هغه الله ته معلوم دی. د دې څوک احاطه کولی شي چې کوم مړ شوی دی هغه هم الله ته معلوم دی چې دغه پلانې په کوم ورځ په کوم ټیم پیدا شوی دی او په کوم ټیم مړ شوی دی هم الله ته معلوم دی. تر قیامت چې څومره مخلوق پیدا کیږي الله ته پته چې په کوم ورځ به پیدا کیږي او په کوم ورځ به مري، دا الله ته پته را. د دې څوک اندازه کولی شي ادا سے بادشاہ دیں آغی بادشاہ سے رضانو لگوئی آغی بادشاہ سے رضان لگو لگواری دا غریبانان زان لچی دنو دا غصی حال دیں زان لغریبان لیٹرین تا منڈے ہوئی نو لکا مو طالب سوکی آغی بادشاہ آغی سے رضان لطالق ساتو پکار دی اللہ رب العزت وائی چه دا سه بادشاہ چه لا الہ چه نشتر لائق دی عبادت کارساز ذمہ دار اللہ بغیر دا اللہ نا پدے ٹول کائنات کے نہ اسمانوں کے او نہ زمکا کے پدے ٹول مخلوق کے ایسو کو ہم دا اللہ سرا دا خدای پا خدای کی شریک نشترے او یو صفت دو خدایی دا اللہ او پا ٹول کائنات کے اس چالم نشی کے دے بید اللہ نا لا الہ الا ہو دا سی ذات تے یحیی و یمیت جواندی کول او مرکول کئی خپلا جواندی دے ہمیشہ مرگ والا نرازی مخلوق جواندی کئیم اللہ او مرگ ولم اللہ راولی دا سی ذات چه مرگ او جواند داغ اختیار او داغ لاس کدی دا سی ذات نو فآمنو باللہ نو ایمان راڑی پا وحدانیت دا اللہ دا اومنی چه اللہ ذات او صفات کی یکیو دے دا اومنی ورسولی او پا رسول دا غبانی النبی الامیی فنبی امی بانی الذی آغا یؤمنو باللہ چا ایمان راڑی دا اللہ پا توحید بانی آغا پیغمبر چھوڑن بے آغا دا اللہ پا توحید ایمان راڑی دے آغا بانی ایمان راڑی آغا امانی وکلماتی او پا حکمنو یعنی پا کلمو دا اللہ اللہ چھے کم احکام دنیا تا راو لے گا لکم قانون راو لے گا کم کلمات دا اللہ را غلی دی پاغے بانی دا اللہ دا نبی ایمان دے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ ایمان راو لے دے پیغمبر پا آغا سبانے چھے راو لے گا لشدتا دا طرف دا رب دنا والمؤمنون او مؤمنانون تولو ایمان راوڑے دا اللہ پا توحید پیغمبر دا غی تصدیق کئی چی دا اللہ را لگلی دیو حق او سچ تی پا کلماتی او پا حکمنو دا اللہ دا اللہ پا قانون او اللہ ویوتا بیغوہو اولا گئی روان شاید دی پیغمبر پسی دی پیغمبر پسی لار شاید دا پیغمبر دا اللہ پیغام ور کئی او دا اللہ دا تانا بشیدنو دین راڑی نو من اتا الرسول فقد اتا اللہ ومن یتغی الرسول فقد اتا اللہ چاچ دا پیغمبر امنل نو یکینن چا دا اللہ یومنل ذکر شا اللہ ویوت تبیعوه اولا گئی دوان شاید دے پیغمبر پسی لعلکم تحت دون خامخا جدا سو صحیح لارمومئی دیکھے دے ہدایت دیکھے دا رہنمائی دا قرآن او دا سنت منل دا اللہ دا پیغمبر اتباع کول دیکھے ہدایت دے دا سو پلانی پسی روانی پلانی پسی پلانے پلانے پلانی پسی با ال روانی چاہا دا قرآن او سنت تابیوی چاہا قرآن او سنت پسی روانی ناغا پسی روانیا او چا بخپل زمین روانی نو بیاور پسی مزا اولی دا تا دا پتا ندا تی چا دی دلاشی نو پیخور دا زم نوالتی تو کم گاڑا گوری نو پینڈای گاڑا گوری که دا پیخور دا پیخور گاڑا گوری کنا نیغ دا پیخور گاڑی پسی زی نو زیبا پیخور دا او گاڑی دا با دا پینڈای خیجی یہ با مسلمان او زیبا دا غیر پسی زما جانت دا او گاڑی کی بر دوزخ سوری دا سکے دیشی جانت گاڑی دا وخی جی بیا بوشی اللہ ماو تورا سوا دو طول زندگی اول دوزخ گاڑی کی تیرا کڑا اول دوزخ پلار روان دے خدای ما جنت تا بوزا دست بی اکوفتی آلا دی جنت گاڑی دا خوخی جا دا قرآن سنت لار اختیار کا کنا اللہ نے سوال کو چھا اللہ ما تا استقامت نصیب کا اللہ نے سوال کو اللہ وی ومن قوم موسیٰ او دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا ٹول خلق غلط ندی الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به سورة البقرة آكسان الله ويشمون ورلا كتاب ورقل تورات انجيل يتلونه لگي داغي بسي حق تلاوته سنكي آغي بسي دل لگي دلو حق ده اولائکا یومنونا بی داشت تورات و انجیل پسی صحیح روانو اغه ایمان راړي په دې پیغمبر باندې په دې کتاب باندې اغه خلق الله یادای چې و من قوم موسی او د قوم د موسی علی السلام نه امته یو ټولګه دی وقلیل من عبادی الشکور الله وای زما د بندګانو نه شکر گزار شدی او تابعدار اغه ډیر لګ دی دی و ډیری دی و زی ډیروم دی راګه می داس ختم هو دی راګه دی مان راګه دی روزو اخره کې یو کور کې زنانه او ختم کړو تی را تا کاکا ودل ته ساسو ملګری ډیر کم دی نه مای دا تو وای کاکا انو کم دی جنو ما و دا ویدا خدای وی یه سنگا مای اللہ وی چه زمان تابدار بندگان با کم وی منتوی جنو را پتا نشتی خوستاس و ملگیر دیر کم دی مای کم دی زخپلا وام چه کم دی نو مای قرآن وی چه کم دی نو اللہ وی چه کم دی نو مای تیر کم ننسی واکی کم دی بس کم دی مای الحمدللہ خصم الحمدللہ بچی چاو در اسکل ناغا خد دنیا نران او زراور خلق دے جسوک احق پس روان شویده اخاق زراور او نران خلق دے دنیا پتول او زمانہ کی آر یو دور کی آغا چا حق اختیار کرده چا آغا دا آغا دور خن نران خلقو زکا چا دا دم رسان کار نده پدی بانی عزیز ولی پدی بانی غم خادی پدی بانی کارو بارونا پدی بانی آریو خبره متاثر کی گی یا دمرا سانا نده چه دمرا سانا لگنی و من قوم موسی امتن ایادونا بالحق چا غیلار معلوم ویدا حق یو مانا ایادونا بالحق چا غیر آنمائی کبھی پاک سرا یادونا بالحق چا غیر بیان کئی دا حق دا حق بیان کئی و بیهی عدلون او پا دے بانے پا دے شریعت او پا دے حق بانے آغی دا انصاب تا قاضی پورا کئی دا انصاب تا قاضی پورا کئی آغی پا دے بانے و بیهی عدلون او پا دے بانے آغای خپل زان برابری خپل آکید و خپل عمل برابری بیگانا بلش پیوزائی که ما دو قرآن درسو چه بیانشو پرون ما زیگر یو کس ما پس راروانی و تپوز در نکم بای جی دیر او سره دی مسلمان و حج لزی نو آغا چه ده نو آغا داوه چه من آل ده گلان شه آغا حرم بیت الله شریف ده زرس با گل واری پریدا نوک انسان ار رنگی نو ما و تا وی جستا زپ ده خبر زپوی نشو ما وی آغا وی چه لان شه بیت الله ده نو لس پاکا نور عمل چه ده نو آغا کد انسان ار رنگی مای دا خوصا جیبا خبره دا اللہ وی فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم مای زاو تاون پا بس که ناسیو یو بلکا سم بس که ناسته یو زای که گاڑی ادری دا دو موس ٹیم دے او موس امام تیار دے اس مائی ماو تا تا بسنگ پتا لگی چیزی که مسلمان کمی ہو دے نمائی چی دے خلقو که جماعت روان شو او دستی ہو که والتی موزو کنی دا پتا ہو چی دا پا که مسلمان ہوئے نمائی دا دا عمل نا پتا ہو لگی دا کانا نوے آو مائی ایمان لکی دن نوی دا غی پتا نلگی دا عمل نا پتا ہو لگی اللہ وی جا